can peri perişan, eşim dostum uyansın, imdadımın vakti elime biri uzansın, başı dumanım çare tutmayanım, sılaya giden döner mi bir gün, başı dumanım çare tutmayanım, sılaya giden döner ve bir gün. Allah'ın emri değil bu, kulların aklı. Hak'tan gelen değil bu, bebeler adalet olur mu? Böyle adalet.